नामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानां पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य। प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सियाराम। जानकी बल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय जय जय श्री वृंदा

मध्य में दो तीन दिन का विश्राम ग्रहण के कारण आया और अब पुनः हम लोग विनय पत्रिका के क्रमशः पदों की जो चर्चा कर रहे हैं उनमें पद संख्या 37 से आज आरंभ कर रहे हैं। हनुमान जी की वंदना पर विश्राम हुआ था। हनुमान जी की वंदना के 12 पद हैं और अब 2 पद श्री लखनलाल जी के स्मरण में हैं, फिर भरत जी का स्मरण है, फिर शत्रुघ्न जी का स्मरण है, फिर 2 पद भगवती पराम्बा श्री जानकी जी के स्मरण में हैं, स्तुति में हैं, और फिर पुनः राम जी की स्तुति। आज श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पावन रथ यात्रा है। वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण बड़ी उहापोह की स्थिति में लोग थे, लगता था इस बार पुरी में रथ यात्रा महोत्सव कैसे होगा, लेकिन माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा की सावधानी पूर्वक स्वीकृति देकर एक उल्लेखनीय कार्य किया है और अपने सर्वोच्च न्यायालय के अनुरूप गरिमा को सुरक्षित किया है। एतदर्थ सर्वोच्च न्यायालय को खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद, और हम सब श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में, श्री बलभद्र महाप्रभु के चरणों में, श्री सुभद्रा देवी के चरणों में, श्री सुदर्शन चक्र भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम परिकर सहित निवेदित करते हैं। बोलो नीलाचल धाम की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। यद्यपि बाहर से आने पर वहां प्रतिबंध लगा हुआ है और केवल इस बार जगन्नाथ जी अपना रथ खींचने की सेवा पुलिस कर्मियों को दे रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को दे रहे हैं और अपने कुछ नियत संख्या में विशिष्ट सेवकों को भी दे रहे हैं। लगता है जगन्नाथ जी ने इस बहाने लंबे समय से सुरक्षा सेवा में लगे रहने वाले पुलिसकर्मियों पर अपने महान अनुग्रह की वर्षा की है। इस बार उन्हीं को रथ खींचने का सौभाग्य मिलेगा तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जो रथ यात्रा में प्रत्यक्ष सम्मिलित हो रहे हैं उनके सौभाग्य की सराहना करते हुए उनको भी हम प्रणाम करते हैं और श्री जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल धाम को प्रणाम करते हैं, श्री शंकराचार्य जी को भी प्रणाम करते हैं जिनकी गरिमा से और ये निर्णय आया जिसका पूरे राष्ट्र में स्वागत है। सभी को हम वंदन करते हैं। अब श्री लक्ष्मण जी का स्मरण हम कर रहे हैं। पद संख्या 37 लक्ष्मण जी की स्तुति। लाल लाडले लखन हित हो जन के सुमिरे संकट हारी सकल सुमंगल कारी पालक कृपालु अपने पन के पालक कृपालु अपने पन के। लाल लाडले लखन हित हो जन के, धरनी धरनहार भंजन भुवन भार, अवतार साहसी सहस फन के, सत्य संध सत्य व्रत परम धर्म रत, निर्मल कर्म बचन अरु मन के। सत्य संध सत्य व्रत परम धर्म रत, निर्मल कर्म बचन अरु मन के। रूप के निधान धनुबान पाण, तूण कटि महावीर विदित जितैया बड़े रन के, सेवक सुखदायक सबल सबलायक, गायक जानकी नाथ गुणगन के। भावते भरत के भावते भरत के, सुमित्रा सीता के दुलारे, चातक चतुर राम श्याम घन के, बल्लभ उर्मिला के सुलभ स्नेह वस, धनी धन तुलसी से निर्धन के, धनी धन तुलसी से निर्धन के। लाल लाडले लखन हित हो जन के, लाल लाडले लखन हित हो जन के। इस पद में संबोधन बड़ा प्यारा है, लक्ष्मण जी के लिए बहुत प्यारा संबोधन है। लाल लाडले लखन हित हो जन के, लक्ष्मण न कह के लखन कह रहे हैं। लक्ष्मण न कह के लखन क्यों कह रहे हैं? गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण उनका शुद्ध नाम है, पर प्यार का नाम, स्नेह का नाम, प्रेम का नाम लखन लाल है। जैसे हमारे ब्रज में श्री ठाकुर जी का नाम श्री कृष्ण है और प्यार का नाम कन्हैया है, हैं कान्हा है, कन्हैया है, ऐसे ही लखन लाल ये उनके लाडले लाल लखन, लाल लाडले लखन लाल। लाडले का अर्थ है हे दुलरुआ, हे अत्यंत प्यारे दुलारे लाल श्री लखनलाल जी, आप तो भक्तों का परम हित करने वाले हैं। भक्तों का परम हित करने वाले हैं और सुमिरे संकटहारी स्मरण करने मात्र से सारे संकटों का हरण करने वाले हैं। सकल सुमंगलकारी, सभी जीवों का सुमंगल करने वाले हैं, परम मंगल करने वाले हैं। आप बड़े कृपालु हैं, भक्तों के जीवों के प्रतिपालक हैं, बड़े कृपालु हैं और अपनी प्रतिज्ञा के भी पालक हैं। आप जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं वो प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती, आपकी प्रतिज्ञाएं पूर्ण होती हैं। श्री राम जी के चरित्र में, श्री अयोध्या जी में सबसे अधिक प्यारे, दुलारे, लाडले यदि कोई हैं तो वे लखनलाल जी। सबके लाडले हैं, सबके प्यारे हैं, सभी लोग लक्ष्मण जी को बहुत अधिक प्यार दुलार करते हैं। कहां तक कहें, विवाह में, विवाह के प्रकरण में मिथिलावासी जनकपुर वासियों के भी बड़े दुलरुआ हैं लक्ष्मण जी। इतने दुलरुआ हैं कि सबसे अधिक हास परिहास मिथिला में, जनकपुर में यदि सखियां किसी के साथ करती हैं तो वे लक्ष्मण जी के ही साथ करती हैं। हमारे पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज लक्ष्मण जी को मिथिलानियों के द्वारा दिया गया संबोधन, चुल बुलवा दुल्हा सरकार, ये लखनलाल जी चुल बुलवा, और तो सब मौन रहते हैं पर सखियों को फटाफट उत्तर केवल लक्ष्मण जी ही देते हैं। बड़े प्यारे हैं लखनलाल जी। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, लालन जोग लखन लघुलोने, शब्दों पर ध्यान दीजिए कैसे मधुर शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। लालन जोग लखन लघुलोने भेन भाई अस अहि न होने। लक्ष्मण जी लालन के योग्य हैं। लालन का अर्थ है प्यार दुलार के योग्य हैं। इतने सुकोमल हैं, ये श्रम के योग्य नहीं हैं। इनसे कठिन काम नहीं करवाना चाहिए, इनको तो खूब लाड़ प्यार दुलार करना चाहिए। लालन के योग्य हैं। लघु छोटे भाई हैं, लौने बड़े सुकुमार हैं, बड़े सलोने बड़े सुकुमार हैं। और श्री राम जी के प्रति जो उनका अनन्य प्रेम है वह कैसा है, मुझे लक्ष्मण जी के जैसा भाई आज तक सृष्टि में नहीं हुआ। भूतकाल में भी लक्ष्मण जी के जैसा भाई कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, वर्तमान में भी लक्ष्मण जी के जैसे लक्ष्मण जी ही हैं। अपने बड़े भाई का कितना आदर करना चाहिए, कितना प्रेम करना चाहिए, ऐसा लक्ष्मण जी के जैसा अपने बड़े भाई का आदर करने वाला भाई भूतकाल में भी पहले कभी नहीं हुआ, वर्तमान में भी पूरी धरती पर क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, और अनंत काल तक रहने वाली जो सृष्टि है आगे भी लक्ष्मण जी के जैसा भाई कोई पैदा होने वाला नहीं। लालन जोग लखन लघुलोने भेन भाई अस अहि न होने, न है न होंगे। कैसे हैं लक्ष्मण जी, बोले पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुवीरही प्राण प्यारे। अयोध्या वासियों को अत्यंत प्रिय है। अब देखो पुरजन शब्द से दीनबंधु दास, पुरजन शब्द से अवधपुर जनों का तो ग्रहण होगा ही, जनकपुर के लोगों का भी ग्रहण हो जाएगा, मिथिलावासियों का भी ग्रहण हो जाएगा। अवधवासी लोगों को जितने प्रिय हैं लक्ष्मण जी, जनकपुरवासी मिथिलावासियों को भी उतने ही प्रिय हैं। और यदि हम आगे कहें तो किष्किंधावासी और लंकावासी पुरजनों को भी उतने ही प्रिय हैं, ऐसे लक्ष्मण जी। और कैसे हैं, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। दशरथ जी के बड़े प्यारे दुलारे हैं और तीनों माताओं के बड़े प्यारे दुलारे, सुमित्रा माता के तो हैं ही, कैकेयी और श्री कौशल्या माता के भी बड़े प्यारे दुलारे हैं। और तो और सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। श्री किशोरी जी को और श्री रघुनाथ जी को तो लक्ष्मण जी प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इसलिए यह संबोधन गोस्वामी जी ने किया, लाल लाडले लखन हित हो जन के। हे लाडले लखन लाल जी, आप तो जनों के परम हितकारी हैं, हित हो जन के। यहां गोस्वामी जी के कहने का आशय क्या है? गोस्वामी जी के कहने का आशय यह है कि जो सबसे अधिक लाडला होता है उसकी बात कोई काटता नहीं, कोई टालता नहीं। जो बहुत लाडला होगा ना, वो कुछ भी कहेगा उसकी बात रखी जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कह रहे हैं कि श्री राम जी के संपूर्ण चरित्र में सबसे अधिक लाडले आप हैं, और जब आप राम जी के दरबार में मेरी सिफारिश करेंगे तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, उसके विरुद्ध कोई नहीं जाएगा, हैं? फिर कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं चलेगी, जैसे न्यायालय में बहस चलती ना पक्ष विपक्ष, ऐसा नहीं होगा। आप जब हमारी तरफदारी करेंगे, आप जब हमारा पुरस्कार करेंगे, आप जब हमारी सिफारिश करेंगे, तो हमारी विनय सीधे श्री रघुनाथ जी के चरणों तक पहुंच जाएगी। हमने पहले कहा था कि दिव्य अयोध्यापुरी है और उस अयोध्यापुरी के कई आवरण हैं। उन आवरणों में जो सप्तम आवरण है उसमें लखनलाल जी खड़े हैं, ये बात हम पहले कह चुके हैं। इसलिए क्रमशः उन आवरणों के देवताओं को मैंने, सबसे प्रथमावरण में भगवान विघ्नराज गणपति विराजमान, इसलिए गाइए गणपति जोगवंदन। फिर भगवान सूर्य विराजमान है, फिर भगवान शिव विराजमान है क्षीरेश्वर मंत्रेश्वर दुर्गेश्वर नागेश्वर के रूप में, और इसके बाद फिर भगवती विराजमान है, फिर भगवती के बाद श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। इत्यादि प्रकार से सबको मनाते हुए, सबकी अभ्यर्थना प्रार्थना करते हुए चल रहे हैं। अब हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करने के बाद अब जब अंतरंग महल की ओर ड्योढ़ी की ओर जा रहे हैं तो सप्तमावरण में श्री लखनलाल जी महाराज मिले हैं। लखनलाल जी की स्तुति करते हैं, आप सबके लाडले हैं, आप सबके प्यारे हैं, आप सबके दुलरुआ हैं, इसलिए आपकी बात काली नहीं जाएगी, आप हमारी ओर से विनय प्रार्थना स्वीकार करवा लीजिए, आपकी सिफारिश बेकार नहीं जाने वाली है। आप हित हो जन के, जनों के जो भक्त जन हैं, प्रपन्न जन हैं, शरणागत भक्त हैं, उनके आप परम हितैषी हो। देखो हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य भक्तमाली जी महाराज, के जीव का परम परम हितैषी कौन है? यद्यपि भगवान में, संतों में और गुरुजनों में भेद नहीं है, हरि गुरु संत तीनों एक ही हैं, लेकिन इन तीनों में यदि यह पूछा जाए कि जीवों के सबसे अधिक हितैषी कौन है, तो इसका एक ही उत्तर होगा, जीवों के परम परम हितैषी श्री सद्गुरु भगवान ही हैं। गुरुदेव के जैसा हितैषी इस जीव का और कोई दूसरा नहीं। महाराज जी कहते थे, सद्गुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। सद्गुरु के जैसा सज्जन नहीं और भक्तमाल के जैसा ग्रंथ नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी से कृपा करो ये प्रार्थना की है, पर किसकी तरह कृपा करो? जय जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार के समान है, शिष्य कच्चे घड़े के समान है, उस घड़े की जितनी खोट है वो गुरु जी निकाल देते हैं, थापी से ठोक ठोक करके एकदम सुंदर सुडौल सुंदर बना देते हैं, फिर उसको तपस्या की अग्नि में तपा करके, साधना और सेवा की अग्नि में तपा करके उस कच्चे साधक को पक्का घड़ा बना देते हैं, और इतना पक्का घड़ा बना देते हैं कि वह मिट्टी, वह सामान्य मिट्टी पद दलित होने वाली वो सामान्य मिट्टी उसको गढ़ करके पका करके ऐसा बना देते हैं कि बड़े बड़े यज्ञों में कलश स्थापन के रूप में उस कलश को रख दिया जाता है प्रधान वेदिका पर, और फिर कह दिया जाता है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधरा। सब कुछ कलश में, अत्र गायत्री सावित्री सब कुछ कलश में है, सारे तीर्थ कलश में है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे इतना दिव्य बना देते हैं कि वह साधक सर्व देवमय सर्व तीर्थमय बन जाता है, वह अत्यंत पवित्र हो जाता है। अब कितने हम स्मरण करें, सद्गुरु जन्म शताब्दी महोत्सव के क्रम में सद्गुरु महिमा के अनेक पदों का भगवत प्रेरणा से हमने स्मरण किया था, जिन पदों के माध्यम से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सद्गुरु भगवान किस प्रकार से जीव के परम हितैषी हैं। बड़ी अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है, कितना वर्णन किया जाए और किन किन शब्दों में कहा जाए। सात समुन्दर मसी करो सुरतरु कलम बनाए, सब धरती कागज करूं गुरुगुन लिखा न जाए। लागी मोही राम कुमारी हो, कुमारी जानते हैं नहीं जानते? नशा करने वाले लोग नशा करते हैं तो नशा की खुमारी चढ़ती है, जैसे भंग घोट कर पीने वाले लोग, उनको भंग की खुमारी चढ़ती है तो आवाज थोड़ी बदल जाती है, आंख थोड़ी लाल लाल हो जाती है, थोड़ी पूरी आंख खुलती नहीं है, तो भंग की खुमारी चढ़ जाती है। ऐसी समझ लो अफीमची को अफीम की खुमारी चढ़ती है। ऐसे ही मीरा जी कह रही हैं, मुझे राम नाम की कुमारी चढ़ गई, नशा चढ़ गया। ये नशा किसने चढ़ाया? बोली लागी मोही राम कुमारी हो, रिमझिम बरसे मेहड़ा भीजय तन सारी हो, चहु दिस दमके दामणी गरजय घन भारी हो, सदगुरु भेद बताया खोली भरम किवारी हो। सदगुरु ने भेद बताया, भरम के कपाट खोल दिए, सब घट दीसे आत्मा सब ही सुन्यारी हो, दीपक जो ज्ञान का चढ़ अगम अटारी हो, मीरा दासी राम की इमरत बलिहारी हो। हमारे गुरु पूरन दातार अभय दान दीनन को दीने, कीने भव जल पार, जन्म जन्म के बंधन काटे यम को बंध निवार, रंक हुते सो राजा कीने हरि धन दियो अपार। हरि रूपी संपत्ति दे दी, देवे ज्ञान भक्ति पुनि देवे योग बतावन हार, तन मन बचन सकल सुखदाई हृदय बुद्धि उजियार। हमारे गुरु पूरन दातार सब दुख गंजन पातक भंजन, रंजन ध्यान विचार साजन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार। सज्जन दुर्जनों को भी भेद नहीं करते, एक ही दृष्टि से देखते हैं। आनंद रूप स्वरूप मई है लिप्त नहीं संसार, चरण दास गुरु सहजो केरे नमो नमो बारंबार। हमारे गुरु पूरन दातार, हमारे गुरु चरणन की टेक, आन धर्म को नाही जानू जपू हरि हरि एक, गुरु बिन गुरु बिना नहीं पार उतरे उतारे करो नाना भेख, गुरु बिना नहीं पार उतरे करो नाना भेख, रमो तीरथ व्रत राखो हो पंडित शेख, गुरु बिना नहीं ज्ञान दीपक जाय ना अंधियार, काम क्रोध मद लोभ माही उलझिया संसार, चरण दास गुरु दया करके दियो मंत्र कान, सहजो घट पर गास डूबा गयो सब अज्ञान। हमारे गुरु चरण की टेक। इस प्रकार से गुरु की महिमा संत वाणियों में अनंत है। श्री गुरुदेव भरोसो सांचो, अष्ट जाम गुरु ध्यान हिये धरु मारो काम क्रोध रिपु पांचो तन मन धन सरवस ले अर्पो श्री गुरु कृपा भक्ति रंग रांचो जुगल प्रिया श्री गुरु गोविंद को निमिष न भूल लखे सब कांचो। इतना अद्भुत वर्णन किया है महापुरुषों ने। गुरु के चरणन की रज लेके दो नैनन के बिच अंजन दिया तिवर मेटी उजियार हुआ निरंकार पिया को देख लिया कोटि सूरज तहां छिपे घने तीन लोक धनी धन पाय पिया सतगुरु ने जो करी कृपा मर के यारी जुग जुग जिया। यारी साहब का कितने महापुरुषों का वर्णन करें, बहुत से संतों ने महापुरुषों ने सदगुरु महिमा का बड़ा विलक्षण वर्णन किया है। तो हम आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि इसमें गुरु महिमा का कौन सा प्रसंग आ गया जो आप गुरु महिमा कहने लगे। देखो लक्ष्मण जी मूल में गुरु तत्व ही हैं। लक्ष्मण जी जो है ना वो गुरु तत्व ही है। समस्त जीवों के आचार्य भगवान शेष हैं और शेष ही लक्ष्मण हैं, इसलिए लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। समस्त प्राणियों के आचार्य श्री लक्ष्मण जी हैं। तो लक्ष्मण जी के रूप में गुरु तत्व का ही वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं, इसलिए वे कहते हित हो जन के। हे लाडले लखनलाल जी, आप सदगुरु स्वरूप होने के कारण सभी प्राणियों के परम हितैषी हो, अर्थात सदगुरु के रूप में सभी जीवों का हित करने वाले आप ही हो, क्योंकि गुरु साक्षात लक्ष्मण जी के स्वरूप। आचार्य कहते किसको हैं? शास्त्रों में जो जीवों के कल्याण के साधन कहे गए हैं वेदादि शास्त्रों में, उन कल्याणकारी साधनों को चुने। आचिनोति च शास्त्राणी, शास्त्रों का चयन करें। और आचार्य स्थापयति, आचार्य में उसकी स्थापना करे, स्वयं उसका आचरण करे, उसे आचार्य कहते हैं। जीव का स्वरूप वैष्णव दर्शन के अनुसार क्या है? जीव का स्वरूप वैष्णव दर्शन के अनुसार है सकल विध कैंकर्य निपुणत्व। ध्यान में बात, भगवान के समस्त प्रकार के कैंकर्य में सेवा में जो अत्यंत निपुण हो उसे गुरु कहते हैं, जीव कहते हैं। इसीलिए मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः। श्री राम नाम में अथवा श्री राम मंत्र में मकार पदवाच्य जीव है और जीव का स्वरूप है सकल विधि कैंकर्य निपुणः, संपूर्ण प्रकार के कैंकर्य में सेवा में जो अत्यंत निपुण हो। और सेवा में कैसी निपुणता चाहिए, यदि ये किसी को सीखना हो तो उसके एकमात्र उदाहरण श्री लखनलाल जी। अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी की कौन सी ऐसी सेवा है जो लक्ष्मण जी नहीं करते हैं? समस्त प्रकार की सेवाएं करते हैं, अत्यंत सावधान होकर के करते हैं, अत्यंत प्रमाद रहित होकर के करते हैं। आगे हम कहेंगे हनुमान जी ने बहुत मारने की कोशिश की मेघनाथ को, क्योंकि बहुत गुस्सा गए थे हनुमान जी, लेकिन वो नहीं मरा। बर प्रसाद तो मरे ही न मारा, जामवंती जी महाराज ने भी बड़ा प्रयास किया उसको मारने का, बहुत नाराज थे जामवंती जी, उनको बुढ़ा कह दिया था। तो बर प्रसाद सो मरही ने मारा, तब पर गई लंका पर डारा, तब जामवंती ने पैर घुमा करके लंका में पटक दिया उसको, मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? हनुमान जी जो सबको मसल के चुटकी में चूर्ण बना सकते हैं वो नहीं मार पाए, जामवंत जी अंगद जी नहीं मार पाए, क्यों नहीं मार पाए? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में महर्षि अगस्त जी ने भगवान श्री राम को कहा है कि सबसे बड़े सौभाग्य और आश्चर्य की बात है कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया। बहुत ध्यान से सुने, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के अनुसार रावण और कुंभकर्ण के वध से भी अधिक महत्वपूर्ण वध है मेघनाथ का। मेघनाथ को लक्ष्मण जी के अतिरिक्त कोई मार ही नहीं सकता था। क्यों नहीं मार सकते थे? 12 वर्ष तक जिसने कुछ भी न खाया पिया हो, 12 वर्ष तक सोने के नाम पर एक पलक भी न जिसने झपका हो, ऐसा कोई महावीर महान तपस्वी हो और 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो, स्वप्न में भी अपनी प्रेयसी पत्नी का स्मरण न किया हो, ऐसा कोई महान जितेंद्रिय पुरुष ही मेघनाथ का वध कर सकता था, ऐसा वरदान उसको प्राप्त था। और श्री सीताराम जी की अहर्निश अष्टयाम सेवा करते हुए लक्ष्मण जी 12 वर्ष की तो चले क्या, 14 वर्ष तक न उन्होंने कुछ खाया न कुछ पिया और न एक क्षण के लिए उन्होंने अपनी पलक झपकी। और उर्मिला जी परम सुंदरी हैं, पर इन 14 वर्षों में लक्ष्मण जी ने एक बार भी उर्मिला जी का स्मरण तक नहीं किया, क्योंकि अष्टांग मैथुन के त्याग को ब्रह्मचर्य का पालन कहा गया है। स्त्री देह का स्मरण करना भी ब्रह्मचर्य का नाश है। श्री लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों में अपनी पत्नी परम परम पतिव्रता उर्मिला जी का भी स्मरण कभी नहीं किया। ऐसे हैं लक्ष्मण जी। यह भी श्री रघुनाथ जी की सर्वोपरि सेवा ही थी। हम आपसे पूछते हैं, मान लो इस प्रकार की साधना लक्ष्मण जी ने न की होती तो मेघनाथ तो मरता ही नहीं, और मेघनाथ नहीं मरता तो रावण मरता? अरे मेघनाथ मरा इसलिए कुंभकर्ण और रावण मरे, मेघनाथ नहीं मरता तो ये भी नहीं मरते और फिर लंका विजय नहीं होती, राम जी का चरित्र ही आगे नहीं बढ़ता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है लंका के युद्ध में लक्ष्मण जी महाराज ने मेघनाथ का वध किया। सेवा का स्वरूप केवल खिला देना पिला देना हाथ पांव दबा देना इतना ही सेवा का स्वरूप नहीं है। सेवक को सर्वांगीण ध्यान रखना चाहिए, हमारे स्वामी का यश कैसे बढ़े, हमारे स्वामी की कीर्ति कैसे बढ़े, हमारे स्वामी को सुख कैसे मिले। और लक्ष्मण जी अपने सुख का भूल कर भी कभी विचार नहीं करते, उनका सर्वस्व तो श्री सीताराम जी हैं। एक ही चौपाई में गोस्वामी जी ने उनकी सेवा को बतला दिया, बहुत प्यारी चौपाई है, हमें बहुत प्रिय लगती है। सेवत लखन सीय रघुबीर, सेवत लखन सीय रघुबीर, जिमी अविवेकी पुरु शरीर। जय जैसे अविवेकी पुरुष निरंतर शरीर की सेवा करता है, ऐसे ही परम विवेकी श्री लक्ष्मण जी महाराज निरंतर श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं। बहुत ध्यान से सुने, यह सावधानी केवल वनवास काल में ही नहीं है, लक्ष्मण जी के संपूर्ण जीवन में यह सावधानी। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए जब लक्ष्मण जी ने प्रस्थान किया, वहां एक बात, एक छोटी सी बात ध्यान दिला मैं आपको। विश्वामित्र जी महाराज पौढ़े हुए हैं, लेटे हैं, और श्री राम लक्ष्मण उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। विश्वामित्र जी लेटे लेटे ही कुछ भगवान की कथा सुना रहे हैं, अच्छी चर्चा सुना रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण श्रवण भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। बार बार गुरु जी कहते हैं, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, अब बहुत रात्रि हो गई है, विश्राम कर जाओ, थोड़ा गुरु जी और सेवा कर देते हैं। बार बार मुनि आयुष जी ने रघुवर जाए सैन तब कीनी, बार बार आज्ञा दिया तो जो आज्ञा कहकर राम जी ने सैन के लिए प्रस्थान किया, राम जी सोने के लिए चले गए। कोई बहुत दूर नहीं कि गुरु जी कहीं लेते हैं और चेला जी कहीं लेते हैं। श्री विश्वामित्र जी के चरणों की ओर ही रघुनाथ जी लेते हैं। विश्वामित्र जी ने कथा कितनी देर तक सुनाई तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, निशा जुग जाम सिरानी, रात्रि के दो प्रहर बीत गए। संस्कृत भाषा में रात्रि को त्रियामा कहते हैं, तीन याम तक ही रात्रि रहती है, उसके बाद ब्रह्मवेला आ जाती है। उसके बाद यदि कोई शयन करता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, सारे सुकृत समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारणी, इसलिए प्रातःकाल सूर्यास्त के बाद तीन याम, तीन याम का मतलब कितना हुआ, अष्टयाम होते ना, तीन घंटे का एक याम होता है, तो तीन त्रिक नौ, नौ घंटा। मान लो सात बजे सूर्यास्त हुआ तो नौ घंटा कितने हुए बताओ, चार बजे, ये त्रियामा हो गई। अब दो याम तो बीत गए कथा सुनाते सुनाते, दो याम का मतलब कितने बजे तक, एक बजे तक, एक बजे तक तो विश्वामित्र जी कथा ही सुनाते रह गए। विश्वामित्र जी महाराज की बार बार आज्ञा मिलने पर राम जी पौढ़ गए। अब राम जी भी सोए नहीं है, अब लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, भैया लक्ष्मण अब बहुत रात्रि हो गई, शयन कर जाओ। अब राम जी भी कुछ न कुछ सुना रहे थे, आप लोग कहां लिखा है सुना रहे थे, हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि गुरु जी ने जो कुछ सुनाया है तो राम जी भी अपने मुख से कुछ कहें, इस भाव से लक्ष्मण जी जिज्ञासा करते हैं, गुरु जी ने ये बात कही, इसका पूरा ठीक से समझ में नहीं आया, राम जी उसको समझाते हैं, गुरु जी के कहने का आशा ये है, विश्वामित्र जी के कहने का आशा ये है। अब लक्ष्मण जी को कहा कि आप सो जाओ, तो राम जी सो गए, राम जी सो गए, विश्वामित्र जी सो गए। अब लक्ष्मण जी सोने के लिए राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी सोना चाह रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ऐसे झुके और ऐसा हाथ करके ऐसे थोड़ा हुए, अभी सोए नहीं, अभी सोने के लिए आधे लेटे थे, तब तक मुर्गा बोल पड़ा, चार बज गए हैं, कुकड़ू कु मुर्गा बोला, तो उठे लखन निश विगत सुन अरुण सिखा धुन कान, गुरुते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ गए, फिर रघुनाथ जी उठे, फिर श्री गुरुदेव उठे। गुरु जी से पहले ही लक्ष्मण राम जी उठ गए और राम जी से पहले लक्ष्मण जी उठ गए। अब हम आपसे पूछते हैं लक्ष्मण जी सोए कब, तो उस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो विश्वामित्र जी भी थोड़ा झपकी ले लिए सो लिए, राम जी भी थोड़ा सो लिए, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं सोए। आप लोग लक्ष्मण जी बन भी नहीं सकते हो और नकल कर भी नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी है लक्ष्मण जी जैसा न कोई पहले हुआ और न है न आगे भविष्य में होगा, तो बात ही समाप्त हो गई। लेकिन सेवक को कितना सावधान होना चाहिए ये लक्ष्मण जी के चरित्र से देखने को मिलता है। वनवास के प्रकरण में लक्ष्मण जी चलते हैं, आगे श्री रघुनाथ जी चलते हैं, मध्य में श्री जानकी जी चलती हैं और पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। बहुत ध्यान से सुने तो अब चलने में लक्ष्मण जी का कितना विवेक है। श्री सीताराम जी के चरणों के चिन्ह जहां पने हुए हैं उनके ऊपर भूल से भी लक्ष्मण जी का पैर न पड़ जाए। सीय राम पद अंक बराए, श्री सीताराम जी के चरण, अब कितनी सावधानी की बात है, धूल में राम जी सीता जी नंगे पैर चल रहे हैं, अब उनके धूल में मिट्टी में चरणों की छाप पड़ गई है, वो मार्ग मान लो छोटा है और युगल सरकार चल रहे हैं और लक्ष्मण जी कहां से चल रहे हैं। लक्ष्मण जी इतने सावधान हैं कि श्री सीताराम जी का चरणों का चिन्ह जहां बना है भूल से भी वहां मेरा पैर न पड़ जाए। कहां तक कहें, सीताराम जी के शरीर की छाया जहां तक पड़ती है वहां तक लक्ष्मण जी सावधानी रखते हैं, श्री सीताराम जी की छाया पर हमारा पैर न पड़ जाए। और हम लोग गुरुजनों को ही पीछे धकेल कर बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल सावधानी नहीं रखते। तो लक्ष्मण जी संपूर्ण जीवों के आचार्य हैं, गुरु तत्व हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जीवों के परम हितैषी हैं, गुरु तत्व के रूप में आप ही जीवों का परम हित करते हैं, संपूर्ण कैंकर्य भगवान का करते हैं। बंदाऊं लचे मन पद जल जाता, बंदाऊं लचे मन पद जल जाता, शीतल सुखद भगत सुख दाता, शीतल सुखद भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, दंड समान भयो जस जाका। राम जी की कीर्ति तो पताका के समान है, ध्वजा के समान है, पर ध्वजा बिना डंडे के फहरा नहीं सकती। डंडा ठीक होगा तो झंडा फहराएगा, वो डंडा कौन है, श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज। इन पर ही राम जी की कीर्ति ध्वजा फहरा रही है। ध्वजा तो नरम होती है पर डंडा कठोर होता है। लक्ष्मण जी में कठोरता नहीं है, बड़े ठंडे स्वभाव के लक्ष्मण जी, शीतल सुभग भगत सुखदाता। पर जो कठोरता है वो केवल केवल राम जी की ध्वजा फहराने के लिए, राम जी की कीर्ति में, राम जी की मर्यादा में, राम जी की प्रतिष्ठा में कहीं आंच आने लग जाती है तो लक्ष्मण जी उसे सहन, और सब कुछ सहन करते हैं पर उसे सहन नहीं करते हैं। ऐसे श्री लक्ष्मण जी महाराज लाल लाडले लखन हित हो जन के, और कहते हैं सुमेरे संकट हारी। हे लखनलाल जी महाराज, जो आपका स्मरण करता है, स्मरण करता है, उसके संपूर्ण संकट समाप्त हो जाते हैं। सुमेरे संकट हारी, लक्ष्मण जी के कई स्वरूप हैं। देखो भगवान नारायण के निकट ये शेष स्वरूप में विराजते हैं, राम जी के निकट लक्ष्मण स्वरूप में विराजते हैं, श्री कृष्ण के निकट उनके अग्रज बड़े भैया दाऊ दादा के रूप में विराजते हैं, और कलिकाल में योग शास्त्र और व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तन के लिए ये महर्षि पतंजलि के रूप में विराजते हैं, और वैष्णवाचार्यों में ये भगवान श्री भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में विराजते हैं। इस प्रकार से आप शेष रूप में सबका सुमंगल करते हैं, संकट दूर करते हैं, आप लक्ष्मण रूप में सबके संकट दूर करते हैं, सबका सुमंगल करते हैं। आप श्री पतंजलि रूप में भी सबका संकट दूर करते हैं, सबका सुमंगल करते हैं। पतंजलि जी के संबंध में एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पहले हमने पढ़ा था, अब स्मरण में आया है। योगेन चित्तस्य यमेन वाचम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राञ्जलिरान तोस्मि। पतंजलिम प्राञ्जलि ही आनतोस्मि, पतंजलि को हाथ जोड़ करके मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं महर्षि पतंजलि को, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र लिख करके अष्टांग योग के स्वरूप को उपदेशित किया, व्याकरण महावास लिखकर जिन्होंने वाणी को पवित्र किया, योग के द्वारा जिन्होंने अंतःकरण को पवित्र किया, और पिताजी पतंजलि महर्षि के द्वारा लिखा हुआ वैद्य शास्त्र भी है, आयुर्वेद भी है। पतंजलि महर्षि ने आयुर्वेद को लिख करके शरीर के वात पित्त कफ आदि से जन्य रोगों को समाप्त किया। इस प्रकार से मन के आरोग्य को देने वाले, शरीर के आरोग्य को देने वाले, वाणी के आरोग्य को देने वाले महर्षि पतंजलि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से सुमिरे संकट हारी, जो आपका स्मरण करते हैं उनके संकट दूर हो जाते हैं। सकल सुमंगलकारी, सभी जीवों का मंगल नहीं सुमंगल करने वाले। मंगल और सुमंगल में अंतर क्या है? सुमंगल का अर्थ है आप तो ऐसा मंगल करते हैं कि फिर अमंगल की संभावना ही समाप्त हो जाती है, और जीव का परम सुमंगल यही है उसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाना। आप जीवाचार्य हैं, जीवों को भगवत प्राप्ति कराने वाले। परम श्रद्धेय पूज्य श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र जिनको बड़े प्रेम से चक्र दादा कहते थे महापुरुष, ऐसे पूज्य श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र, जो गीता प्रेस के संपादक मंडल में भी रहे, जिनकी कहानियां, जिनका साहित्य बड़ा अद्भुत है, हमने भी महाराज जी के साथ एक बार उनका दर्शन किया। चक्र जी भगवत प्राप्त महापुरुष थे। चक्र जी ने अपनी साधना आरंभ की, पवित्र क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था। निष्ठापूर्वक त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, वैदिक धर्म का पालन करने वाले और आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले श्री चक्र जी का जीवन बड़ा अद्भुत, बड़ा निर्मल जीवन था। अब हम क्या कहें, चक्र जी में कितनी सामर्थ्य थी। एक कोई भक्त था, उसकी कन्या की जन्मांग, जन्म कुंडली, बहुत कुछ ऐसे दुर्योग पड़े थे कि उसका विवाह होना बड़ा कठिन था। विवाह हो भी जाए तो बार बार वैधव्य के योग थे, बहुत ही भाग्यहीना कन्या थी। और जिन लोगों के यहाँ ये समस्या थी वो बड़े बड़े लोग थे, तो चक्र जी के चरणों में जाकर के रोने लगे। सुखतीर्थ की बात है, सुखताल की। तो चक्र जी को ज्योतिष शास्त्र का बड़ा भारी ज्ञान था, तो चक्र जी ने कहा कि भाई देखो, ऐसे ही इसको अपने भजन करे यही ठीक है, ये ठीक नहीं है, माना इसका जन्मांग ठीक नहीं, सारे ग्रह विपरीत पड़े हुए हैं, जिसको संसार का सुख नहीं है। तो जो दुखिया था वो रोने लग गया। उसने कहा चक्र जी से कि आप तो राम जी के वंश में उत्पन्न हुए हैं, आप तो रघुवंशी क्षत्रिय हैं, और शरणागत का त्याग कोई करता नहीं रघुवंशी, और हम तो आपको राम जी का वंशज मानकर आपकी शरण में आए हैं, और आप हमको नकार रहे हैं। यदि समाधान आप नहीं कर सकते तो फिर हमारा समाधान कौन करेगा, हम कोई ग्रह नक्षत्र नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं। ऐसा कुछ कह दिया भावावेश में कि चक्र जी ने हाथ में पेन लिए हुए थे, पूरी कुंडली काट दी और काट करके एक नई कुंडली बना दी। बोले आज से इस कन्या की यह कुंडली लागू होगी, आज भी उस कन्या का वंश चल रहा है। बोलो दुनिया में किसी में हिम्मत है जो ग्रह नक्षत्र बदल दे, कुंडली बदल दे? पर बोले आज से ये कुंडली लागू होगी। ऐसी सामर्थ्य थी चक्र जी की, सामान्य नहीं थे वो, केवल लेखक या कवि नहीं थे, वे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। सौभाग्य कुंवर राणावत जी ने चक्र चरितम लिखा है, वो पढ़ने योग्य है, पढ़ना चाहिए उसको, अद्भुत लिखा है। तो श्री कृष्ण को वो छोटा भाई मानते थे, श्री कृष्ण मेरा अनुज है, और दाऊजी को मानते थे गुरु, और दाऊजी को ही गुरु मानकर वो साधन करते थे। और इसकी परिणति ये हुई कि गिरिराजी की परिक्रमा कर रहे थे, जहां लुक लुक दाऊ जी हैं, वहां साक्षात दाऊ दादा गिरिराजी से पधारे और चक्र जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, और चक्र जी को विधिवत स्वयं दाऊ जी ने श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे करके उनको कृतार्थ किया। स्वयं दाऊ दादा ने दीक्षा दी, स्वयं दाऊ जी ने उनको दीक्षा दी प्रकट होकर। यही है जीव का परम सुमंगल करना है। सुमंगल माने उसको भगवत प्राप्ति करा के उसका परम मंगल कर देना। सुमिरे संकट हारी सकल सुमंगलकारी, पालक कृपालु अपने पन के, पालक कृपालु आप परम मंगल कर देते हैं। जीव की मलिनता को दूर करके उसे ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रदान करके उसे भगवत प्राप्ति करा के आप उसका परम मंगल करते हैं। और जन्म मृत्यु का चक्र ही सबसे बड़ा संकट है, उस संकट का हरण आप गुरु तत्व के रूप में आचार्य तत्व के रूप में करते हैं। और कैसे हैं? बोले पालक कृपालु अपने पन के, पालक आप पालक हैं, पालयतीति पालक का पालन करने वाले हैं, भक्तों का पालन करने वाले हैं, जीवों का पालन करने वाले हैं, जगत का पालन करने वाले हैं और बड़े कृपालु हैं। आप में पालकत्व और कृपालुत्व नहीं होता तो कोई जीव आप भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति का अधिकारी ही सिद्ध नहीं होता। आप जीवों के भक्तों के पालक हैं। पालक क्या है? देखो, अन्न जल वस्त्र आदि देकर पालन करना ही पालन नहीं है। वस्तुतः ज्ञान वैराग्य भक्ति का उपदेश करके जीवों को संस्कार प्रदान करके पालन करना, यही पालन करना है। कोई हाली बीमारी है, आधी व्याधि है, कोई संकट है, उसको दूर कर दिया, इसको ही कृपालुता नहीं कहते हैं। अनंत काल से जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा है, उससे उबार करके उसे भगवान के चरणों में भेज देना, इससे बड़ी कृपालुता और कोई दूसरी नहीं। हे लखनलाल जी, आप पालक भी हैं और आप कृपालु भी हैं। और दूसरा अर्थ है पालक कृपालु आप अपने पन के। हे कृपालु श्री लखनलाल जी, आप अपनी प्रतिज्ञा के पालक, आप जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं वो प्रतिज्ञा आप पूरी ही करके मानते हैं, आप अधूरा नहीं छोड़ते हैं। बहुत से लोग प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं पर प्रतिज्ञा पालन, प्रतिज्ञा करने के बाद पर प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, या तो प्रतिज्ञा करो नहीं, और यदि प्रतिज्ञा कर ली है आपने तो प्राण चले जाएं भले ही पर प्रतिज्ञा न जाने पावे। इस प्रकार से प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता है उसे कितने काल तक नरक में रहना पड़ता है। लिखा है शास्त्रों में, यावत चंद्र दिवाकर, जब तक आकाश में सूर्य चंद्रमा है तब तक उसे नरक में पड़ा रहना पड़ता है। इसलिए या तो प्रतिज्ञा करो नहीं, और यदि प्रतिज्ञा कर लो तो जीवन पर्यंत उसका निर्वाह करो। नहीं तो प्रतिज्ञा मत करो। प्रतिज्ञा तो आवेश में बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन फिर प्रतिज्ञा पालन नहीं कर पाते हैं, प्रतिज्ञा पालन की शक्ति नहीं रखते। प्रतिज्ञा करना ही उसको, प्रतिज्ञा करने का अधिकार ही उसे है जो प्रतिज्ञा पालन की शक्ति रखता हो। लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा पालन की शक्ति ही रखते हैं। लक्ष्मण जी के चरित्र में कोई भी प्रतिज्ञा ऐसी नहीं जो कभी झूठी हुई है, जो कह दिया सो कह दिया। पहले हम भी प्रतिज्ञाएं करवाते थे लेकिन अब प्रतिज्ञा करवाने से डरते हैं। एक बार सन 2001 में प्रयाग कुंभ में हमको पता चला कि हमारे निकट रहने वाले कुछ विद्यार्थी गुटखा खाते हैं। गुटखा जानते हैं ना, एक वो तंबाकू गुटखा होता है, गुटखा खाते हैं। कुछ विद्यार्थियों को पता चला कि वो गुटखा खाते हैं। यही मलुकपीठ के 6 छात्र विद्यार्थी, तो मन में हमको बड़ी भारी पीड़ा हुई। अरे राम राम बताओ, मुझे तो पता ही नहीं, एक महात्मा ने बताया और फिर सब, ये तो दीनबंधु दास जी को तो मालूम है, ये नहीं थे उसमें सम्मिलित। नहीं तो कोई सोचे कि ये खाने वाले थे। पर वो बात पक्की पता चल गई कि इतने लोग गुटखा खाने वाले हैं, तो मुझे बहुत अधिक पीड़ा हुई। मन में ये हुआ कि देखो इतने दिनों से लोग सत्संग भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, हमसे पढ़ते भी हैं, फिर भी ये निर्व्यसन नहीं हुए, बहुत दुख की बात है। मैंने सबको समझाया और गंगा जी में खड़े करके सबको प्रतिज्ञा करवा दी, ऐसे नहीं मानेंगे, गंगा जी में खड़े होकर प्रतिज्ञा करो, याद है? तो गंगा जी में खड़े होकर प्रतिज्ञा करवाई। पर व्यसन ऐसी चीज है कि वो चोरी छिपे फिर भी वो पुड़िया लेते रहे। फिर हमने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इनको क्षमा करें, ये बेचारे अज्ञानी हैं, भूल हमारी ही हुई जो हमने इनसे प्रतिज्ञा करवाई। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी लाज रखी, उसके बाद प्रायः सबकी छूट ही गई, जिन जिन से प्रतिज्ञा करवाई थी उनकी छूट गई। लेकिन एक बार तो प्रतिज्ञा भंग हुई कि नहीं हुई? जो प्रतिज्ञा पालन की शक्ति न रखता हो उसे प्रतिज्ञा का अधिकार नहीं। कैसी कैसी विकट परिस्थितियां पितामह भीष्म के सामने आईं, लेकिन उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत की जो प्रतिज्ञा कर ली थी, जीवन के अंतिम क्षण तक उस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। प्राण जाहि पर वचन न जाए, प्राण चले जाए पर वचन न जाए, प्रतिज्ञा न जाए। पालक कृपालु आपने पन के, लक्ष्मण जी ने जो भी प्रतिज्ञा अपने जीवन में की उसे पूर्ण किया। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की थी मेघनाथ वध की, उसे पूर्ण किया, पूर्ण किया। नहीं तो जिस मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर वीर घातनी प्राण घातनी शक्ति का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी एक प्रकार से मृत प्राय हो गए थे, हनुमान जी ने सजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को प्राणदान दिया, वो लक्ष्मण जी को चाहिए था कि धीरे से कह देते कि सरकार अभी तो हम बहुत घायल हैं, थोड़ी कमजोरी हो रही है, हम थोड़ा सा विश्राम करते हैं, आप ही देख लीजिए मेघनाथ को थोड़ा सा, ये कर सकते थे कि नहीं? राम जी तो कह ही रहे थे कि तुम विश्राम करो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी को सजीवनी बूटी प्राप्त हुई, लक्ष्मण जी उठे, साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि यदि मैंने मेघनाथ वध नहीं किया तो आज से मैं राम जी के सेवकों में मेरी गणना न हो, मैं राम जी का सेवक न कहलाऊं। और प्रतिज्ञा करके लक्ष्मण जी चल पड़े और आज जब लौट कर आए तो मेघनाद का वध करके ही लौटे। रेडियो में जो रामचरितमानस आती है आज, उसमें भी मेघनाद वध का प्रसंग ही प्रातः काल रामायण में आया, बड़ा सुंदर, बड़ी बढ़िया गाते हैं रामायण। ऐसे श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। अथर्ववेद में लिखा है, अथर्व श्रुति में है, नारद पंचरात्र में लिखा है, वैकुंठे शस्तु भरतः, भरत जी कौन है? वैकुंठनाथ महाविष्णु ही भरत जी है। वैकुंठे शस्तु भरतो, लक्ष्मण जी कौन है? क्षीराब्धि सस्तु लक्ष्मण, क्षीराब्धि साई नारायण सदा क्षीर सागर सैन, ये लक्ष्मण जी है। शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा, राम सेवार्थम आगता, भूमा पुरुष का जो वैकुंठ है लोकालोक पर्वत में, वो भूमा पुरुष नारायण वो श्री शत्रुघ्न जी महाराज हैं और राम जी परात्पर परब्रह्म हैं, ऐसा नारद पंचरात्र में लिखा है। अक्षराक्षर संभूतः सौमित्री विश्व भावना, ऐसा अथर्वणी श्रुति में लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी शेष के ही अवतार नहीं है, जब क्षीराभिषायी हैं तो शेष आदि स्वरूप भी लक्ष्मण जी के ही स्वरूप हैं, लक्ष्मण जी के ही स्वरूप, माने लक्ष्मण जी ही शेष आदि स्वरूपों में लक्ष्मण जी ही विराजमान है। ऐसे श्री लखनलाल जी महाराज हैं। शेष सहस्र शीस जग कारण सो अब तरेयु भूमि भय कारण जो सहस शीस अहिस मही धरु लखन सच राचर धनी जो सहस शीस अहिस मही धरु लखन सच राचर धनी सुरकाज धरी नर राज तनु चले राज तनु चले दलन लख खल निश्चर अनि सुर काज धरी नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनि। ऐसे श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, अवतार साहसी अवतार है, अवतारी भी हैं और अवतार भी हैं, और ऐसे साहसी हैं कि मेघनाद की शक्ति लगने के बाद घायल होने के बाद भी प्रतिज्ञा पूर्वक गए और मेघनाद वध करके ही लौटे, इतने साहसी हैं। रावण ने लक्ष्मण जी के ऊपर वीर घातनी शक्ति का प्रयोग, ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई शक्ति, वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लेकिन लक्ष्मण जी उस मूर्छा से जैसे ही जगे तो फिर पीछे नहीं हटे, तुरंत लड़ने के लिए रावण के समक्ष खड़े हो गए। और रावण तो वहां था ही, रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अमोघ ब्रह्म प्रदत्त वीर घातनी शक्ति मैंने लक्ष्मण पर चलाई, ये जीवित कैसे और लड़ने आ गए, कैसे लड़ने आ गया, आश्चर्य हो गया। और लक्ष्मण जी ने इतना अद्भुत पराक्रम दिखाया कि आतुर बहोर विभंज चंदन सूत हत व्याकुल कियो, रावण का रथ, रावण के सारथी, रावण के पार्श्व रक्षक अंगरक्षक सबको समाप्त कर दिया, घोड़ों को समाप्त कर दिया। और रावण जो रथ पर बैठा था थोड़ी देर में पैदल युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है, गिरयो धरन सिकंदर, रावण पर इतनी बार बार बाण बरसा की कि रावण युद्ध भूमि में गिर गया, 100 बाण से उसकी छाती को भेद दिया। इतने पराक्रमी श्री लखनलाल जी हैं, ऐसे साहसी हैं, पर स्वभाव कैसा है, मृदु मूर्ति सुकुमार स्वभाव, बड़ी कोमलता श्री अंग में है, बड़े सुकुमार हैं और बड़ा मीठा स्वभाव लक्ष्मण जी का है, और साहस इतना है, पराक्रम लक्ष्मण जी में इतना है। और कैसे हैं लक्ष्मण जी, बोले सत्य संध सत्य व्रत परम धर्म रत। श्री लक्ष्मण जी महाराज सत्य संध हैं, सत्य व्रत हैं, परम धर्म रत हैं, परम धर्म में लगे रहने वाले हैं। सत्य संध हैं, आपने जो कह दिया सो कह दिया, फिर वो टल नहीं सकता, उसको सत्य संध कहते हैं। जो अविचल सत्य का प्रस्तोता हो, अकाट्य सत्य जिसके द्वारा अभिव्यक्त हो, ऐसे लखनलाल जी हैं। जैसे धनुष यज्ञ के अवसर पर नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण, राम जी के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण जी बोले, जौ न करूं प्रभु पद सपस न कर शपथ कर्ण धरऊं धनुमान, यदि मैं इस धनुष को मृणाल के समान न तोड़ दूं तो आज के बाद धनुष और बाण ही अपने हाथ पर धारण नहीं करूंगा, ऐसा लक्ष्मण जी का पराक्रम है। योजन सत प्रमाण ले धावो, एक योजन नहीं 100 योजन तक धनुष को लेकर के मैं दौड़ सकता हूं, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं, मेरु और मंद्राचल को मूली की तरह उखाड़ सकता हूं। ये केवल लक्ष्मण जी बोलते नहीं है, ऐसी सामर्थ्य लक्ष्मण जी में। सत्य संध और कैसे हैं, बोले बोले घन इव गिरा गंभीरा ज्योति आज बधे बिन आवो तो रघुपति सेवक न कहाम। आज मैं मेघनाथ को मारे बिना लौट के आया तो मैं राम जी का सच्चा सेवक नहीं। और कितनी सामर्थ्य है लक्ष्मण जी में, जो सत्संग कर करें सहाय तदपि हतो रघुवीर दुहाई। एक शंकर जी ने 100 शंकर भगवान भी यदि युद्ध में रावण की सहायता में आ जाएं, तो भी मैं राम जी की शपथ लेकर दुहाई देकर कहता हूं आज मेघनाथ का वध कर ही दूंगा, ऐसी सामर्थ्य है लक्ष्मण जी में। और लक्ष्मण जी का जो व्रत है ना वो सत्य व्रत है। सत्य संध सत्य व्रत, सत्य व्रत है। और परम धर्म रत, व्रत व्रत माने प्रतिज्ञा, और सच्ची है जिसकी। राम जी की अनन्य भाव से शरणागति की, राम जी की अनन्य भाव से शरणागति ग्रहण पूर्वक जो सेवा की प्रतिज्ञा लक्ष्मण जी की है, उस प्रतिज्ञा का जीवन पर्यंत लक्ष्मण जी महाराज ने पालन किया। कैसे, बहुत ध्यान से सुने, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, मैं तो अपने पिता के सत्य का पालन करने के लिए सन्नद्ध हूं, तैयार हूं, अपने पिता के सत्य की पूर्ति करना चाहता हूं, अपनी माता को दिए गए वरदान को सत्य करना चाहता हूं, तो मैं तो बन जाऊंगा। और भरत और शत्रुघ्न इस समय ननिहाल गए हुए हैं, तो जो उपस्थिति ही न हो उस पर कर्तव्य पालन का भार नहीं होता है। तो भरत शत्रुघ्न अनुपस्थित हैं और मैं अपने पिता के सत्य की रक्षा की प्रतिज्ञा कर चुका हूं, तो मुझे तो बन जाना ही है। अब पिताजी की अवस्था तुम देख रहे हो, पिताजी मूर्छित हो रहे हैं बार बार, माताएं कितनी व्याकुल हो रही हैं तुम देख रहे हो, अयोध्या वासियों की विकलता को भी देख रहे हो। इस समय तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पिता माता की सेवा करो, रोती हुई प्रजा को ढाढ़स बंधाओ, धैर्य बंधाओ, उनके आंसू पोछो, ये तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। क्यों, क्योंकि जासु राज नृप प्रजा दुखारी सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरक जाना पड़ता है। प्रजा को सुखी करो, लक्ष्मण जी रोने लगे, क्योंकि लक्ष्मण जी सत्यव्रत हैं। लक्ष्मण जी बोले, हे रघुनाथ जी, ये जो धर्म का उपदेश आप कर रहे हैं ना, ये मेरे धर्म मेरा धर्म नहीं है, ये तो आपका धर्म है। राम जी ने कहा, वाह लक्ष्मण जी, हमारा धर्म अलग तुम्हारा धर्म अलग। बोले, हाँ, हमारा सबका अलग अलग धर्म होता है, वैयक्तिक धर्म भी एक होता है, व्यक्तिगत धर्म भी होता है। आपका अलग है, हमारा अलग है। आपने जिस धर्म का उपदेश हमको किया है वो सामान्य धर्म है, वो सामान्य धर्म जिसको मनु जी ने दशकम धर्म लक्षणम कहा है, उस धर्म की स्थापना के लिए आपका अवतार हुआ है। पर मेरा अवतरण धर्म स्थापन नहीं, मेरा अवतरण परम धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। आपके धर्म का संबंध लोक से है और परलोक से भी है, लोक शिक्षण और उत्तम लोकों की प्राप्ति, ये आपके धर्म का फल है। पर हमारे धर्म का फल ना तो लोक से संबद्ध है न परलोक से संबद्ध है। हमारा धर्म तो केवल और केवल आपसे संबद्ध है, हमारा धर्म कर्म आप ही हैं, आपको छोड़कर मेरा और कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप ही हैं। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ कहूं सुभाव नाथ पतियाऊ। आप विश्वास करें भगवान, मैं आपको ही सब कुछ जानता हूं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आपके अतिरिक्त गुरु माता पिता में कोई दूसरा नहीं है, माने आप ही मेरे जीवन सर्वस्व हैं। जहां लगी जगत स्नेह सगाई प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, जहां तक प्रीत प्रतीत सगाई है उस सब मोरे सवे एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर जामी। इसलिए धर्म नीति उपदेशियता ही कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। हे भगवान, उसको आप धर्म का नीति का उपदेश करें, उसको कीर्ति का इस उपदेश, जिसको कीर्ति चाहिए हो, जिसको ऐश्वर्य चाहिए हो, जिसको उत्तम गति चाहिए हो, उसे आप उपदेश करें। मुझे तो ये सब कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप मुझे क्यों उपदेश किए चले जा रहे हैं? क्योंकि मन क्रम वचन चरण रत होई कृपा सिंधु पर हरि की सोई। जो मनवाणी क्रिया से आपके चरणों में समर्पित है, प्रेम करता है, हे कृपा सिंधु, क्या ऐसे सेवक का भी त्याग कर दिया जाता है क्या? क्या ऐसे सेवक का त्याग करना न्यायोचित है क्या? राम जी के नेत्र भराए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जाओ अपनी माँ से पूछ के आओ। और लक्ष्मण जी महाराज जी कैसे विलक्षण हैं, आप विचार करो। लक्ष्मण जी माँ से पूछने गए तो क्या अपनी पत्नी उर्मिला से पूछने नहीं जा सकते थे? हमने पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से सुना है कि लक्ष्मण जी जब सुमित्रा जी के पास अनुमति लेने के लिए गए और उर्मिला जी को पता चल गया कि मेरे प्राण जीवन धन श्री लक्ष्मण जी प्रभु के साथ जा रहे हैं, मेरी सासू माँ ने आज्ञा दे दी है, तो वह बेचारी क्या कह सकती थी? पति का सुख ही पतिव्रता का सुख है। पर आरती सजा करके, आरती के थाल में दीपक प्रज्वलित करके वह प्रतीक्षा में बैठ गई उर्मिला, और लक्ष्मण जी आए ही नहीं, लक्ष्मण जी तो चले गए वन में। एक बार भी उर्मिला को देखते कहते तो सही, कुछ तो कहते करना चाहिए था कि नहीं? आखिर लक्ष्मण जी विवाहित थे, तो अपनी पत्नी से पूछना चाहिए था कि नहीं। राम जी जब जानकी जी को संदेश देते हैं तो क्या लक्ष्मण जी को उर्मिला जी को नहीं कहना चाहिए था? लेकिन वे तो केवल और केवल अनन्य भाव से राम जी को ही जानते हैं, और पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात, कहते 14 वर्ष तक थाल हाथ में लेकर के उर्मिला प्रतीक्षारत रही, और ऐसा अद्भुत पातिव्रत, ऐसा अद्भुत प्रेम उर्मिला का कि 14 वर्ष तक दीपक जलते ही रह गए। 14 वर्ष तक उर्मिला ने न कुछ खाया न पिया, न एक पल उर्मिला सोई। चौदह वर्ष तक काल के दीप प्रज्वलित रहे आए, और जब लक्ष्मण जी लौट के आए हैं तो उसी थाल से उर्मिला ने लक्ष्मण जी की आरती की है। राम जी ने कहा लक्ष्मण जाओ उर्मिला के निकट जाओ। तब उर्मिला के निकट पहुंचे। ऐसा प्रेम का निर्वाह लक्ष्मण जी के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? इसलिए लक्ष्मण जी को सत्य व्रत कहा गया। भक्ति का जो व्रत है उसकी प्रतिज्ञा आपने सच्ची करके निभाई, ऐसे श्री लखनलाल जी हैं। बोलो श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। और कैसे हैं? परम धर्म रत, आप परम धर्म में लगे हुए हैं। परम धरणी धरनहार, भंजन भुवन भार, पृथ्वी को शेष रूप में धारण करने वाले हैं, भूभार हरण करने वाले हैं, अवतार साहसी सहस फन के, ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। सत्य संध सत्य व्रत परम धर्म रत, आप परम धर्म रत हैं। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधुक्षजे अहाई तुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसिद्धति, आप परम धर्म का पालन करने वाले हैं। वेद में लिखा है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वो परम धर्म है। और भगवान की आज्ञा पालन करना भी परम धर्म है। सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे भगवान, मेरा परम धर्म है आपकी आज्ञा का, आज्ञा को सिरोधार्य करना। और भागवत धर्म का पालन भी परम धर्म है। अब देखो दीनबंधु दास जी, ये बात बड़ी ऊंची बात है। अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परम धर्म हो गया, और भगवान की आज्ञा पालन करना परम धर्म हो गया। दो परम धर्म हो गए। आयुष करिए, सिरधर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, ये भी परम धर्म हो गया। और वैष्णव धर्म भागवत धर्म भी परम धर्म हो गया। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। सखा समुझी अस परिहर मोहु, सिय रघुवीर चरण रत हो। अब यहां प्रश्न यह है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म भी परम धर्म हो गया, भगवान की आज्ञा पालन भी परम धर्म हो गया, और भगवान से प्रेम करना भी परम धर्म हो गया। अब तीन तीन परम धर्म हो गए, तीन हो गए कि नहीं? अरे एक हो तब तो मानी जाए, तीन तीन हो गए। और इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? ये बड़ी बारीक बात है, बड़ी सूक्ष्म बात। इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ क्या है तब हमें विचार करना चाहिए। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा का लाभ, अहिंसा धर्म का पालन करने वाले को जीते जी प्राप्त होगा और मरने के बाद स्वर्गादि लोकों में भी उसे दिव्य पुण्य में लोक प्राप्त होंगे, भोग प्राप्त होंगे, तो लोक में भी अहिंसा रूप धर्म के पालन का फल मिलेगा और परलोक में स्वर्गादि लोकों में भी अहिंसा रूप धर्म के पालन का फल मिलेगा। ठीक इसी प्रकार भगवान की आज्ञा क्या है, भगवान की आज्ञा वेद ही है, वेद भगवान की वाणी है, भगवान की आज्ञा है, तो वैदिक धर्म का पालन करने वाले को भी लोक में भी खूब सुख मिलेगा और परलोक में भी उत्तम सुख मिलेगा, स्वर्गादि लोक मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अहिंसा धर्म और वेदाज्ञा रूप भगवदाज्ञा रूप वेद की आज्ञा के पालन का धर्म यह भी लौकिक पारलौकिक फल देने वाला ही है, किंतु इनसे भी श्रेष्ठ जो धर्म केवल जिसका संबंध भगवान से है, भगवान की साक्षात सेवा से है, वो धर्म लौकिक पारलौकिक फल नहीं, वो तो श्री सीताराम जी की नित्य सेवा देने वाला है। इसलिए इन तीनों परम धर्मों में सीताराम जी की सेवा ही परम धर्म है। और इस परम धर्म का पालन करने के बाद कारण लक्ष्मण जी को दोष नहीं लगा, राम जी की बात मानना चाहिए थी, उनको अयोध्या जी में रह जाते, लेकिन राम जी की बात नहीं मानी, ये दोष उनको नहीं लगा। और युद्ध में खूब संघार भी किया लक्ष्मण जी ने, तो हिंसा भी हो गई, वो भी दोष उनको नहीं लगा, क्योंकि वे जो कुछ कर रहे हैं वो केवल और केवल श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, अपना कोई स्वार्थ उनमें है ही नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी को दोष पाप का स्पर्श ही नहीं हुआ। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि गीता जी में जो भगवान ने अर्जुन को कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि माश्च, ये जो माम एकम शरणम व्रज, तो माम एकम शरणम व्रज का पालन श्री लखनलाल जी ने, मुझे एक की शरण में आ जाओ, मुझे एक का अनन्य भाव से आश्रय ले लो, और ऐसा ही आश्रय लक्ष्मण जी ने लिया है। और कैसे हैं लक्ष्मण जी, बोले निर्मल कर्म बचन अरु मन के। लक्ष्मण जी महाराज मन वाणी और क्रिया इन तीनों से निर्मल हैं, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रमाद नहीं होता, उनमें आलस्य नहीं होता, तो सेवा तो बहुत अच्छी कर लेंगे, लेकिन मन वाणी और क्रिया से वे निर्मल नहीं होते हैं, किसी न किसी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए होते हैं। लेकिन लखनलाल जी की विशेषता यह है कि उनमें स्वार्थ की तो गंध है ही नहीं और मन वाणी क्रिया से पूर्ण निर्मल हैं, परम निर्मल हैं। लक्ष्मण जी में कपट नहीं है, लक्ष्मण जी में छल नहीं है, लक्ष्मण जी में चतुराई नहीं है, एकदम निश्चल निष्कपट प्रेम, सहज प्रेम, निष्केवल प्रेम और प्रेम के लिए ही प्रेम यदि किसी में है तो वो लक्ष्मण जी महाराज में है। आप लोग कहेंगे लक्ष्मण जी के प्रेम में ये निर्मलता आई कहां से, ये है लक्ष्मण जी की मातृभक्ति का परिणाम। लक्ष्मण जी की माता ने जो उनको उपदेश दिया है उसको, माता को गुरु मान करके लक्ष्मण जी ने माता की वाणी को गुरु मंत्र मान करके लक्ष्मण जी ने जीवन भर उसका पालन किया है। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा का उपदेश दिया, वो तो कहां तक कहें, यहां तक कह दिया कि तुम्हारे कारण ही राम जी बन जा रहे हैं और कोई हेतु हेतु नहीं है, तुमको सेवा सुख देना चाहते हैं इसलिए वनवास का बहाना है। बेटा लक्ष्मण रामम दशरथम विद्धि मातरम जनकात्मजाम, आज से अपना पिता दशरथ राम जी को मानना, आज से मैं अपना मातृपद त्यागती हूँ, तुम अपनी माता जानकी जी को मानना। और अयोध्याम अटवीम विद्धि, अयोध्या को जंगल समझना और जहाँ राम जी रहे उसे ही अयोध्या समझना, क्योंकि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। तुम्हारे लिए जंगल ही सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। गच्छ तात यथा सुखम, सुखपूर्वक जाओ। सुमित्रा जी क्या कहती हैं? ध्यान दें, सुमित्रा जी लक्ष्मण जी के ब्याज से मानो ये कहना चाहती हैं कि सेवक में इतने दोष नहीं होने चाहिए, सेवक में इन दोषों में से कोई एक दोष भी होगा तो सेवा के नाम पर केवल और केवल अपराध ही उसको हाथ लगेगा और कुछ उसको हाथ नहीं लगेगा। कौन कौन? लिखने योग्य चौपाई है। राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने हूं बस इनके हो। सेवक में राग नहीं होना चाहिए। देखो, सेवक में किसी भी वस्तु के प्रति राग होगा तो उस वस्तु को वो स्वामी की अनुमति के बिना भी स्वयं ही उपभोग करना चाहेगा। ध्यान में ही बात, किसी व्यक्ति के प्रति राग होगा, किसी वस्तु के प्रति राग होगा तो जिसके प्रति राग होगा उसके संग्रह की भावना होगी, उसके प्रति पक्षपात की भावना उसमें आ जाएगी। तो संग्रह की भावना, भोगने की भावना, पक्षपात की भावना जहां आई वहां सेवा में पद पद पर अपराध बनने लग जाएंगे। इसलिए सेवक में राग नहीं होना चाहिए, राग रहित होना चाहिए। व्यक्ति वस्तु पदार्थ किसी के प्रति राग उसको नहीं होना चाहिए, रोष भी नहीं होना चाहिए। राग और रोष की घनिष्ठ दोस्ती है। किसी वस्तु के प्रति आपको राग है, वो वस्तु मिल गई तब तो आप खुश हैं, और वो वस्तु मिलते मिलते हमने छीन ली आपसे, नहीं मिल पाई आपको तो आप रुष्ट हो गए। एक ब्राह्मण बालक यहां आया था तो उसको पंगत में दक्षिणा नहीं मिली। क्या? उसको पंगत में दक्षिणा नहीं मिली, यद्यपि देने वालों को देना चाहिए थी, दी तो शायद कम दी, 10-20 रुपए दी, दक्षिणा ज्यादा थी, मिली उसको कम। तो रोते हुए मेरे पास में आया शिकायत करने। हमने ऐसे लगा कि इसको किसी ने पिटाई कर दी है, क्या क्यों इतना रो रहा है? मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो इतने? बोले मैं कोई ऐसे वैसे घर का हूं, मेरा घोर अपमान हो गया। हमने कि क्या अपमान हो गया, क्या हो गया, किसी ने पिटाई कर दी? पिटा पिटा के दे, मैं सवेरे से सेवा में लगा हुआ हूं पर जो दक्षिणा सबको मिली वो दक्षिणा मुझे नहीं मिली। हमने कहा 50 रुपए दक्षिणा सबको दी गई, लो हम 500 रुपए तुमको दे देते, हम तो राजी तो हो जाओ, 50 के बदले 500 में प्रसन्नता हो जाएगी, 500 ले जाओ। नहीं नहीं मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। अरे हमने कहा दक्षिणा तो नहीं चाहिए, तुम सब कुछ छोड़ के साधु बनने आए हो कि दक्षिणा लेने आए हो? दक्षिणा दे दिया चला गया। मेरे मन में बात आई, इसको दक्षिणा के प्रति राग है। अब जिसके प्रति इसका राग है वो नहीं मिलेगी तो रोष होगा। आपके मन में राग ही नहीं है तो आपको कुछ मिले तो ठीक, न मिले तो और ज्यादा ठीक। आपको क्रोध आने की कोई बात ही नहीं है। गुस्सा व्यक्ति को तभी आता है जब उसकी कोई इच्छा, राग से इच्छा का जन्म होता है अथवा इच्छा से राग पैदा होता है। इच्छा की पूर्ति में बाधा पड़ी, रोष हो गया। यदि तुम ईमानदारी से सीताराम जी की सेवा करना चाहते हो तो तुम राग मत करना, रोष मत करना। राग रोष ईर्ष्या, ईर्ष्या मत करना। कई बार सेवकों में ईर्ष्या बहुत होती है और जहां ईर्ष्या आ गई, एक दूसरे के उत्कर्ष को सहन न करना, ये बात जहां आ गई वहां सेवा में ऐसा समझ लेना कि बनी बनाई खीर में मिट्टी का तेल पड़ गया। बढ़िया से बढ़िया खीर बनाई जाए उसमें केरोसिन डल जाए तो खाने की बात क्या चले, सूंघने योग्य नहीं रह जाएगी। ईर्ष्या सेवा रूपी खीर में मिट्टी का तेल डाल देती। हम सेवा कर रहे हैं, किसी को हमसे अधिक आदर मिल रहा है तो उससे बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आदर मिल रहा है तो हम भी उसका आदर करें। हमारा जो प्रेमास्पद है, हमारा जो सेव्य है, यदि वह किसी का विशेष सम्मान कर रहा है, उससे विशेष प्रेम कर रहा है, विशेष आदर कर रहा है, हम भी विशेष आदर करें। क्योंकि प्रेमास्पद का प्रेमी है इसलिए हमारा तो और अधिक प्रेमी हो गया। ऐसा भाव आ जाए तो ईर्ष्या नहीं होगी। लक्ष्मण जी के पूरे चरित्र में लक्ष्मण जी का किसी के प्रति राग नहीं, इससे बड़ा और क्या हो सकता। पत्नी के प्रति राग नहीं, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के प्रति राग नहीं। जब शत्रुघ्नि सेना लेकर के भरत जी, शत्रुघ्न जी आए और लक्ष्मण जी को लगा कि लगता है भरत जी की बुद्धि बिगड़ गई है और जंगल में एकांत में राम जी को पाकर राम जी को समाप्त करके ये निष्कंटक अयोध्या का राज्य भोगना चाहते हैं, ऐसी बात लक्ष्मण जी के मन में आई। लक्ष्मण जी ने कहा आज मैंने युद्ध में भरत और शत्रुघ्न को सुला नहीं दिया रणभूमि में, मही पाक्षति शोणितम, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। आज यह धरती भरत और शत्रुघ्न के गरम गरम रक्त का पान करेगी। उनके मन में लक्ष्मण जी के प्रति भी उनके मन में भरत और शत्रुघ्न के प्रति भी राग नहीं, केवल और केवल राम जी से संबंध है उनका। राम जी के विरोध में उनका सगा भाई आ जाए तो भी, कोई आ जाओ। एक बार तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी राम जी के विरोध में हो गए। वो बात कहनी नहीं चाहिए मानस जी में, तो ऐसी बात गोस्वामी जी ने नहीं कही, लेकिन वाल्मीकि में ये बात कही है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा है कि लगता है पिताजी की बुद्धि मारी गई है, इसलिए आपके विरुद्ध उन्होंने निर्णय ले लिया है। मैं आपका सेवक हूँ, यदि कोई विरोध करता है तो मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। बलपूर्वक पिताजी को कारागार में डाल देना चाहिए और अयोध्या राज्य सिंहासन पर इसी पुष्य नक्षत्र में आपका अभिषेक होगा। है दुनिया की कोई शक्ति जो आपके राज्याभिषेक में बाधा उत्पन्न कर सके? मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। राम जी हंसने लगे, बोले तुमको राजा बनना है, तुमको बना देता हूँ राजा, मुझे भरत पर बहुत विश्वास है। लक्ष्मण जी एकदम लज्जा में गड़ गए, महाराज हम आपको दुखी नहीं देख सकते। लक्ष्मण जी में राग नहीं है, लक्ष्मण जी में रोष भी नहीं है। आप लोगों में लक्ष्मण जी तो बार बार में गुस्सा हो जाते, आप कहते रोष नहीं। व्यक्तिगत कारण से तो लक्ष्मण जी को कभी क्रोध आया ही नहीं। राम जी के लिए कोई अटपट बोलता है तो लक्ष्मण जी क्रोध में तिलमिला जाते हैं, क्योंकि दंड समान भेहु जस्या का, राम जी की कीर्ति पताका के डंडा है। डंडा को तो कड़ा रहना पड़ेगा ना, कठोर दंड नहीं होगा तो ध्वजा कैसे फहराएगी। इसलिए जनक जी ने कहा वीर विहीन मही में जानी, लगता ये धरती वीरों से विहीन हो गई। लक्ष्मण जी समझ गए कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी, राम जी के रहते हुए जनक जैसे ज्ञानी ने इतनी अनुचित बात कह दी। लक्ष्मण जी में रोष नहीं, बहुत ठंडे स्वभाव के हैं लक्ष्मण जी। बस राम जी की कीर्ति पताका जहां प्रभावित होती वहां लक्ष्मण जी सहन नहीं करते, ये लक्ष्मण जी का स्वभाव है। सकल प्रकार, तो माता सुमित्रा क्या कह रही है, लक्ष्मण जी के बहाने हम सबको माता जी उपदेश कर रही हैं, यदि माता पिता गुरु संत किसी की भी सेवा आप करना चाहते हैं तो आपको इतने दोष त्यागने पड़ेंगे तो ही सेवा बनेगी, नहीं तो सेवा नहीं बनेगी। राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने इनके बस हो, स्वप्न भी इनके बस में न हो। सकल प्रकार विकार बिहाये मन क्रम बचन करहु शिवकाई, संपूर्ण विकारों को त्याग करके मनवाणी क्रिया से राम जी की सेवा करना, यही है श्री लक्ष्मण जी का निर्मलत्व। इसलिए निर्मल कर्म बचन अरु मन के, और लक्ष्मण जी कैसे हैं, मनवाणी क्रिया से राम जी की भक्ति में लगे हुए हैं। और कैसे हैं लक्ष्मण जी, रूप के निधान धनुबान पाणी तून कटि महावीर विदित जितैया बड़े रन के। लक्ष्मण जी रूप के निधान बहुत सुंदर हैं लक्ष्मण जी। निधान माने जानते हैं क्या होता है, निधान माने रहता है, लगता है रूप इन्हीं में बसता है, ऐसे इतने सुंदर हैं लक्ष्मण जी, बहुत सुंदर हैं। नहीं तो एक बात हम आपसे पूछते हैं कि जब सूर्पणखा पंचवटी में आई तो लक्ष्मण जी सुंदर न होते तो लक्ष्मण जी को देख के उसे मोहित नहीं होना चाहिए था, केवल राम जी ही सुंदर हैं तो श्री राम जी को ही देख के मोहित हो जाती, लक्ष्मण जी को देखकर मोहित न होती। पर पंचवटी सो गई एक बारा देखी बिकल भई जुगल कुमारा, सूपनखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय है जस अहनी, नागिन के जैसा स्वभाव, ऐसी महाराज सूर्पणखा वो राम लक्ष्मण को देखकर विकल हो गई, बहुत सुंदर है। हमारे राम जी श्याम हैं तब इतने सुंदर हैं, और हमारे लक्ष्मण जी तो श्याम नहीं है, एकदम चंपा के फूल के जैसे चमकदार पीले हैं, सुगंधित हैं, कोमल हैं, तपे हुए सोने के समान अंग कांति है लक्ष्मण जी की। तो आप सोचते हो लक्ष्मण जी कितने सुंदर हैं, और तो हमारी बात पर आपको भरोसा न हो तो यहाँ मंदिर में जाकर दर्शन कर लो, मलुकपीठ बिहारी जी के दर्शन करो, इसमें राम जी भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पर थोड़ा कम मुस्कुरा रहे हैं। जानकी जी भी मुस्कुरा रही हैं, वो राम जी से ज्यादा मुस्कुरा रही हैं, और लक्ष्मण जी सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। देखा आपने कभी हमारे मंदिर में सबसे ज्यादा खुश राम लखनलाल जी, क्यों? इसलिए खुश हैं कि श्री सीताराम जी मलुक पीठ में बहुत प्रसन्न हैं, तो श्री सीताराम जी के प्रसन्न होने से लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हैं। देखो मंदिर में लखनलाल जी कितने प्रसन्न हैं। रूप के निधान लक्ष्मण जी बड़े सुंदर हैं, रूप के निधान हैं, धनुबान पाण आपके हाथ में धनुष बाण निरंतर तैयार रहता है। और कहते हैं तून कटी कमर, कमर में आप तरकस कसे हुए रहते हैं, और महावीर विदित जितैया बड़े रन के। राम रावण युद्ध में सबसे अधिक बलवान यदि कोई लंका में था तो वो था मेघनाद, जो इंद्र को बांधकर लंका में ले आया था, तब से उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया था। उस मेघनाद को भी आपने युद्ध में समाप्त कर दिया, इसलिए जितैया बड़े रण के। बड़े रण सबसे भयंकर युद्ध, पूरे लंका में सबसे भयंकर युद्ध लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध है, और उस युद्ध को भी लक्ष्मण जी ने ही जीता, इसलिए जितैया बड़े रण के। ऐसे हैं लक्ष्मण जी, इतने सुंदर हैं महाराज जी क्या कहें। वनवास में कोल भीलों की स्त्रियां, गांवड़े के लोग लक्ष्मण जी को राम जी को देखते हैं तो लक्ष्मण जी को देख के ठगे से रह जाते हैं। वो कहते हैं राजकुमार दो सहज सलोने इन ते लही दुति मरकत सोने। राम जी से चमक मिली है मरकत मणि को, और लक्ष्मण जी से कांति मिली है सोने को। इनमें कहाँ कांति है, इनमें कहाँ चमक है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुखमा एन सरद सरवरी नाथ मुख सरद सरोरुहनेन। बहुत सुंदर है। यहां धनु बाण पाण क्यों कहा, इसका मतलब है राम जी की सुरक्षा में सदा तैयार रहते हथियार लेकर, धनुष बाण लेकर के। खल वध निरत हैं और श्री राम जी की सेवा में सदा तत्पर हैं। और कहते हैं सेवक सुखदायक सबल सब लायक। श्री लक्ष्मण जी का स्वभाव है सेवक सुखदायक। अब यहां एक प्रश्न है, जितैया बड़े रण के, ध्यान में ही बात, जितैया बड़े रण के ये कहने के बाद सेवक सुखदायक का अर्थ क्या हुआ। इसका आशय ये है कि मेघनाद जैसे दुर्दांत वीर को युद्ध में जीतने के बाद भी लक्ष्मण जी उस विजय के यश को स्वयं प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होना चाहते। यद्यपि देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं आकाश से, लक्ष्मण जी की जय जयकार कर रहे हैं, पर लक्ष्मण जी इससे प्रसन्न नहीं। सेवक सुखदायक, राम जी के जितने सेवक हैं, अंगद जी हों, हनुमान जी हों, विभीषण जी हों, जामवंत जी हों, जितने राम जी के सेवक हैं, समस्त सेवक एक ही बात से बड़े दुखी हैं कि जब तक मेघनाद नहीं मरता है तब तक हम लोगों को लंका युद्ध में विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध करके राम जी के समस्त सेवकों को सुखी कर दिया। सेवक सुखदायक, मेघनाथ वध के द्वारा सेवकों को सुखी करने वाले श्री लक्ष्मणलाल जी महाराज हैं। सेवक सुखदायक सबल सबलायक, और कैसे हैं सबल, बहुत बलवान है। बल कौन है? सच्ची बात यह है, बलेन सहित सबल, बल के सहित जो है वो सबल है। लक्ष्मण जी में अपना बल है ही नहीं, लक्ष्मण जी का बल तो श्री राम जी ही हैं, और लक्ष्मण जी राम जी की काया की छाया की भांति निरंतर श्री राम जी के साथ रहते हैं, इसलिए सबल है। क्योंकि लक्ष्मण जी अपना बल मानते नहीं, राम जी का बल ही उनका अपना बल है। ऐसे सबल हैं और सबलायक, सब लायक, सबको सुख देने के लिए सामर्थ्य भी उनमें है। आश्रितों को भक्तों को सुख देने योग्य हैं। चरण कमल बंदों सबलायक, सबलायक हैं लक्ष्मण जी। इसका मतलब है, तुलसीदास जी महाराज के कहने का भाव है कि मुझे भी राम जी के दरबार में मेरी विनय की पत्रिका को स्वीकृत कराने वाले। एक काम में चतुर नहीं है लक्ष्मण जी, सब काम में कुशल हैं। राम जी के दरबार में हमारी सिफारिश करने के भी योग्य पात्र यही हैं, यही राम जी तक हमको भेज सकते हैं। और कैसे हैं? बोले गायक जान के नाथ गुण गण के। लक्ष्मण जी जानकी नाथ के गुण गणों के गायक हैं। लक्ष्मण जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत बढ़िया कथा करते हैं लक्ष्मण जी। पर एक बात है, ऐसा मंच सजा के लक्ष्मण जी कथा नहीं कहते कि व्यास गद्दी पर बैठ जाएं, 10-20 हजार लोग बैठे हों, सब कोई माला पहनावे, कोई माइक रखे, कोई सिस्टम सामने खड़ा करे, तब लक्ष्मण जी मंगलाचरण करें और बोलना शुरू करें, ऐसे नहीं। उनको फुर्सत कहां है सेवा से? अहर्निश राम जी की सेवा करते हैं, पर उस सेवा के मध्य में भी यदि कोई निषादराज जैसा कोई निष्काम भक्त मिल जाता है तो पूरी पूरी रात्रि लक्ष्मण जी महाराज निषादराज को श्री राम जी के पवित्र गुण सुनाते हैं, चरित्र सुनाते हैं। प्रेमियों को राम कथा सुनाने वाले हैं गुण गायक, गायक जानकी नाथ गुण गण के। जानकी नाथ के जो गुण गण हैं उनके गायक हैं। पूरी रात श्री निषाद राज को राम कथा सुनाते हैं। कहत राम गुण भा भिनुसारा, भिनुसारा माने सवेरा हो गया, पूरी रात लक्ष्मण जी लगातार श्री निषादराज गुरु को राम जी के गुण सुनाते रह गए। और कैसे हैं? भामते भरत के, लक्ष्मण जी भरत जी को बहुत प्रिय हैं। अब यहां देखो, बहुत ध्यान से सुने, ऐसा नहीं है कि भरत जी को ये पता न चला हो कि लक्ष्मण जी ने हमारे चित्रकूट आगमन पर कितना रोष व्यक्त किया और कहा कि आज युद्ध भूमि में दोनों भाइयों को मैं मार डालूंगा। तो भरत जी को थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि भैया ये तो भाई जरूर है, मेरा पर है बड़ा खतरनाक, ये तो कभी भी पलट सकता मेरे ऊपर, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर भरत जी को लक्ष्मण जी बहुत प्रिय हैं। भले ही समय समय पर वे कुछ भी बोल देते हैं, भरत जी को भी बोल देते हैं लक्ष्मण जी, फिर भी भरत जी को लक्ष्मण जी बहुत प्रिय हैं। भामते भरत के, क्यों? भरत जी का अभीष्ट है श्री सीताराम जी की सेवा होनी चाहिए, श्री सीताराम जी प्रसन्न रहने चाहिए, और भरत जी का जो अभीष्ट है इसकी पूर्ति करते हुए लक्ष्मण जी दिखाई पड़ते हैं। लक्ष्मण जी के जैसी सीताराम जी की सेवा लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। बहुत सुखी रहते हैं, इसलिए भामते भरत के, भरत जी के बहुत प्रिय हैं। मानस जी में कई जगह शोक समाज राज के ही लेखे लखन राम सिय बिनु पद लेखे। भरत जी करें लखन राम सिय बिनु पद देखे, लखन राम सिय, अब यहाँ राम सिय तो पीछे हैं पर लक्ष्मण जी पहले हैं। भरत जी कहते हैं श्री लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी के चरण कमलों के दर्शन के बिना मेरे दुख की निवृत्ति नहीं होगी, मेरा शोक दूर नहीं होगा। नहीं तो मन में सोच लेते कि राम जी का ही नाम लेते केवल लक्ष्मण जी को काहे को, लक्ष्मण जी तो है ही है और लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं, उनके चरणों के दर्शन की लालसा भरत जी के मन में। पर भरत जी के मन में लक्ष्मण जी के प्रति बहुत आदर का भाव है। धन्य है लक्ष्मण, तुम्हें जीवन का परम फल मिल रहा है, तुम बड़े भाग्यशाली हो, श्री सीताराम जी की सेवा सर्वविद तुमको मिल रही है। जीवन लाभ, जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। जीवन का लाभ तो लक्ष्मण को ही मिला, वे सब कुछ त्याग करके राम जी के चरणों में उन्होंने मन को लगा दिया। भरत जी कहते हैं पूछत सखई, निषाद राज को पूछ रहे हैं, पूछत सखई सुठाओ दिखाओ ने कुनयन मन जरन जुड़ाओ, जहां सिय राम लखन निशी सोए कहत भरे जल लोचन कोए। जहाँ राम सीता और लक्ष्मण जी सोए हों, ऐसा कहते कहते भरत जी की आंख भराई, दिखाओ भैया निषाद राज कहाँ राम लक्ष्मण जानकी जी ने शयन किया। क्यों? क्योंकि हे निषाद राज लक्ष्मण मुझे बहुत प्रिय हैं। कितने प्रिय हैं लक्ष्मण? भरत जी के शब्दों में लालन जोग, लक्ष्मण जी तो लाड़ प्यार दुलार के योग्य हैं, वनवास का कष्ट सहने योग्य लक्ष्मण जी नहीं है। लालन जोग लखन लघु लोने बे न भाई अस अही न होने, ऐसे भाई न हुए न है न कभी होने वाले हैं। पुरुजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे, श्री सीताराम जी को प्राणों से अधिक प्रिय हैं। और कैसे हैं? बोले मृदु मूरति सुकुमार सुभाउ ताति बाउ तन लाग न काऊ, बड़े सुकुमार स्वभाव के हैं। और ऐसे लक्ष्मण जी जंगल में विपत्ति को सह रहे हैं, ये निषाद राज हम कैसे इसे सहन कर सकते हैं? तो इस इन सब वाक्यों से स्पष्ट होता है कि भरत जी महाराज लक्ष्मण जी से कितना प्रेम करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भामते भरत के सुमित्रा सीता के दुलारे। माता सुमित्रा के तो आप प्यारे हैं ही, सीता जी के भी बड़े दुलारे हैं। माता सीता भी लक्ष्मण जी से बहुत स्नेह रखती हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत जिमि बासव बस अमरपुरी सची जयंत समेत। अब देखो यहाँ गोस्वामी जी इंद्र की उपमा तो दे रहे हैं राम जी को, सची की उपमा दे रहे हैं जानकी जी को, और पुत्र जयंत की उपमा दे रहे हैं लक्ष्मण जी को। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, इंद्र की उपमा क्यों दी? तो इंद्र विलास करने में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और चित्रकूट सीताराम जी का सुख विलास है, इसलिए इंद्र जो स्वर्ग में विलास करता है उससे करोड़ों करोड़ों गुना विलास सुख अनुभव करते हैं सीताराम जी अयोध्या चित्रकूट में, इसलिए वहां रघुनाथ जी को इंद्र कहा, माता सीता को सची कहा, और लक्ष्मण जी पर वात्सल्य दोनों का है इसलिए उन्हें जयंत कहा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जोग वही सिय लख नहीं कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे। कितने प्रेम से लक्ष्मण जी की ओर देखती हैं। कवितावली में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, वनवास की लीला में, वनवास की लीला में श्री किशोरी जी के अधर सूख गए, रघुनाथ जी के होठ सूख गए, सरकार को प्यास लगी है तो वट वृक्ष के नीचे राम जी सीता जी बैठ गए और लक्ष्मण जी कमंडल लेकर जंगल में कहीं जल खोजने गए, कहीं जल मिल जाए। राम जी बोले जानकी जी से कि वैदेही लक्ष्मण जी तो पीछे से आकर मिल लेंगे हमको, तब तक हम लोग थोड़ी यात्रा तय कर लें, थोड़ी दूर चलें, माने लक्ष्मण जी पीछे से जल लेके आ जाएंगे, हम लोग चलें तब तक धीरे धीरे आगे बढ़े, प्राय ऐसा होता ना यात्रा में। अब हम चल रहे हैं, अब कोई सामान लेने कोई गया है तो हमसे कोई बात नहीं, वो तो बालक है दौड़ते दौड़ते आ ही जाएगा, तब तक हम धीरे धीरे चलते हैं, ऐसा प्राय सोच लिया जाता। तो राम जी कहते हैं कि चलो देवी चलो आगे चलें, लक्ष्मण जी पीछे से आ जाएंगे। किशोरी जी के नेत्र भर आए, बोले देखो इतनी धूप में लक्ष्मण जी गए हैं, फिर जल भर के लाएंगे, खोजेंगे फिर जल भर के लाएंगे, आप फिर उनको बड़ी चिंता रहेगी कि आप और हम प्यासे हैं तो व्याकुल होकर दौड़ेंगे कि प्रभु प्यासे प्यासे ही चल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ बैठेंगे, लक्ष्मण जी आवेंगे कहेंगे ऐसे जल नहीं पिएंगे, आप भी थोड़ा पसीना सुखा लो, थोड़ा सुस्ता लो, बटकी सुंदर छाया है, अब फिर हम जल पिएंगे, कहेंगे तुम भी पियो जल, कहेंगे हम तो पी के, बोले नहीं नहीं तुमको हमारे सामने पीना पड़ेगा, इसके बाद फिर चलेंगे। ऐसा मैं इतना प्रेम जानकी जी का है। जल को गए लखन है लरिका, कवितावली में जल को गए लखन है लरिका, लरिका माने छोटे बालक हैं, परिखो पिय ठाड़ी घर के द्वी छाए, दो घड़ी तक छाया में लरिका लखन की प्रतीक्षा तो करें, थक गए होंगे, दो घड़ी करते 48 मिनट, 48 मिनट लक्ष्मण जी को इतनी देर लगने वाली नहीं है, इसका मतलब है लक्ष्मण जी को विश्राम देने के लिए कम से कम 48 मिनट तक तो आपको विराजना ही चाहिए। और कैसे हैं? बोले चातक चतुर राम श्याम घन के। श्री राम जी मेघ श्यामल हैं, घन श्याम हैं, और उस राम रूपी घन श्याम के स्वाति जल क्या है, श्री रघुनाथ जी का प्रेम, उसके आप चतुर चातक हैं। बहुत ध्यान से सुने, चातक जो पक्षी होता है वो चतुर नहीं होता, जड़ होता है, पर लक्ष्मण जी चतुर चातक हैं, बहुत चतुर हैं, बहुत कुशल हैं। प्रेम प्रत क्रूर है, प्रीति की रीति सब नहीं जानते हैं, चातक चतुर नहीं है, पर लक्ष्मण जी बड़े चतुर हैं। प्रभु के सब प्रकार के ऐश्वर्य और माधुर्य को जानते हैं। मेघ का ऐश्वर्य माधुर्य कुछ नहीं जानता चातक, वो तो केवल स्वाति जल को जानता है, पर लक्ष्मण जी सब कुछ जानते हैं, इसलिए चतुर चातक हैं। और कैसे हैं, बल्लभ उर्मिला के, उर्मिला के बल्लभ हैं, प्राण प्रियतम है। श्री रामानंद संप्रदाय की एक विशेषता, रामानंद संप्रदाय में अनेक प्राचीन लक्ष्मण मंदिर हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा सब्जी मंडी गोवर्धन में जहां विराजते, जहां इस समय हमारे छोटे गुरु भाई महंत श्री अशोक नारायण दास जी महाराज सेवा कर रहे हैं, महाराज ये 40 वर्ष तक पूज्य गुरुदेव भगवान ने लक्ष्मण जी की सेवा की, तो वहां मंदिर के प्रधान ठाकुर श्री लक्ष्मण जी ही हैं उर्मिला जी के सहित। अपना लिधोरा वाला मंदिर, आप तो गए लिधोरा के मंदिर में, ओरछा रामराजा सरकार से भी पुराना मंदिर है, ओरछा राज्य की स्थापना के पहले स्थापना हो गई थी लक्ष्मण जी की, वहां भी लखनलाल जी उर्मिला जी के सहित विराजमान हैं। तो हमको ऐसा लगता है बमहोरी में भी लक्ष्मण मंदिर है और भरतपुर में भी लक्ष्मण मंदिर है, रामानंद संप्रदाय में जगह जगह जहां प्राचीन स्थान वहां राम जी भी बैठे हैं, पर नाम लक्ष्मण जी का है लक्ष्मण मंदिर। क्यों? बोले लक्ष्मण जी के जैसी प्रीति, लक्ष्मण जी के जैसी सेवा लक्ष्मण जी ने ही की है, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए लगता है हमारे पूर्वाचार्य लखनलाल जी की सेवा पर, उनके प्रेम पर, उनके भाव पर, उनके आचार्यत्व पर, उनके गुरुत्व पर बलिहारी चले गए हैं। बोले भैया ऐसा प्रेम तो वही दे सकता है जिसके पास ऐसा प्रेम हो, ऐसी सेवा का भाव वही दे सकता है जिसके पास ऐसी सेवा का भाव हो, और ऐसी सेवा के भाव वाले श्री लखनलाल जी हैं। लगता है श्री लखनलाल जी की सेवा, और हमारे मन में कई बार आता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान में जो सेवा भाव है जीवन पर्यंत, उसका कारण भी लगता है यही रहा कि लखनलाल जी की सेवा लंबे समय तक उन्होंने अपने कर कमल से की। बोलो श्री लखनलाल जी महाराज की जय। बल्लभ उर्मिला के सुलभ स्नेह वस। लक्ष्मण जी सुलभ हैं, सबको सुलभ है, ये सुलभ नहीं, दुर्लभ राम जी को सुलभ कराने वाले लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी न होते तो राम जी धरती पर ही न आते। लक्ष्मण जी ही आचार्य तत्व ही भगवत तत्व को जीवों के लिए सुलभ कराता है। अच्छा एक बात बताओ, गोविंद दुर्लभ हैं कि गुरु दुर्लभ हैं? गुरु गोविंद दोनों एक हैं, पर दुर्लभ कौन है? वैसे तो गुरु भी दुर्लभ हैं, पर सच्ची बात यह है कि गोविंद दुर्लभ हैं, गुरु दुर्लभ नहीं है। गुरु मिल गए तो गोविंद सुलभ हो जाएंगे। जीवन में पहले भगवान मिलते हैं कि पहले गुरु जी? कौन मिलता है पहले? पहले कौन मिलता है? पहले सदगुरु मिलते हैं, बाद में भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब क्या है कि भगवान अति दुर्लभ हैं, पर गुरु तत्व के अनुग्रह से अति दुर्लभ भगवान भी जीवों को सुलभ हो जाते हैं। ऐसे सुलभ है? सुलभ स्नेहवत, प्रेम के अधीन हैं श्री लक्ष्मण जी, और बड़े प्रेमी हैं लक्ष्मण जी। और धनी धन तुलसी से, निर्धन के। बड़ी अद्भुत बात है, धनी बहुत अद्भुत बात है। धनी धन, धनी किसको कहते हैं? धन के मालिक को धनी कहते हैं। धन क्या है? क्या है धन? ननाक प्रस्थम न च पारमेश्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वाभिरह्यकांक्षे। भगवान ही प्रेमी भक्तों का धन है और उस धन के धनी लखनलाल जी। कलिकाल में नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ही गौर हरि रूप में अवतरित हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और साक्षात श्री बलदेव जी महाराज वे नित्यानंद जी के रूप में अवतरित हुए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को देख करके नित्यानंद जी को भावावेश हो गया और भावाविष्ट होकर के श्री नित्यानंद जी ने बड़े भावाविष्ट होकर दौड़े उनकी ओर, चोर चोर चोर कहकर के, चोर है तू चोर। सबको आश्चर्य हुआ कि श्रीपाद नित्यानंद जी अवधूत शिरोमणि के चोर क्यों कह रहे हैं, पर रघुनाथ दास गोस्वामी तो चरणों में प्रणत होकर रुदन करने लगे। तब समझ में आया, श्री नित्यानंद जी ने कहा, अरे रघुनाथ, गौर हरि तो मेरी संपत्ति है और मेरी अनुमति के बिना तू दो दो बार उनका उपभोग कर चुका है, इसलिए जिस वस्तु का मालिक है उसकी आज्ञा के बिना कोई उपभोग करता है तो वो चोर होता है, इसलिए मैंने तुमको चोर कहा। सीताराम जी धन है पर इस धन के धन के धन किसके अधिकार में है? ये सीताराम जी धन है लखनलाल जी का। इसका मतलब है ये आचार्य तत्व गुरु तत्व श्री लखनलाल जी ही जीवों को सीताराम जी की प्राप्ति कराने वाले हैं। धनी धन तुलसी से, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, हे लखनलाल जी, मैं आपका धन हूं और आप मेरे धनी हैं। ध्यान मेरी बात, जो जिसका धन है उसकी सुरक्षा भी वही करेगा। मैं आपका धन हूं तो आप मेरी सर्वविध सुरक्षा कीजिए, क्योंकि तुलसी के एकमात्र, तुलसी से निर्धन के, तुलसी से निर्धन के आप धन हैं और धन ही नहीं है, आप में आप हमारे धनी हैं। धनी का अर्थ है आप हमारे स्वामी हैं, अर्थात ज्ञान भक्ति आदि, ज्ञान भक्ति वैराग्य, इन समस्त दिव्य गुणों से तुलसी निर्धन है, कंगाल है, और उसको गुरु रूप में ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रदान करके श्री सीताराम जी रूपी अमूल्य संपत्ति देकर के कृतार्थ करने वाले हे लाडले लखनलाल जी आप ही हैं। बोलो श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। समय पूर्ण हो गया है, ठीक समय से कथा आरंभ हुई थी और ठीक समय पर संपन्न हो रही है, यहीं आज विश्राम होता है। कल पुनः प्रातः 9 से 11:30 आगे के पद की चर्चा हम लोग करेंगे, वो भी लक्ष्मण जी का स्मरण हम लोग करेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। लाडले लाल श्री लखनलाल जी की जय। जय जय श्री सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम।